Բարև սիրելի մարզասերուն կնդիրներ, եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի 2017 թվականի առաջին թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Թող սպորտային հաջողություններն ու հաղթանակներն այս տարի էլ լինեն մեր մարզիկների ուղեկիցները։ Սպորտային հաղթանակի բերկրանքն ու պարտության դառնությունը կհասկանա միայն այն մարդը, ով շատ երկար ժամանակ հաղթահարել է իր վախերն ու ցուլությունը, խոստացել առաջին հերթին ինքն իրեն հասնել ավելիին, նույնիսկ եթե նպատակը շատ հեռու է թվում։ Օրվա հյուրերս չնայած դեռ պարմանուհիներ են, արդեն գիտեն հաղթանակի գինը, պարտության տված դասերն էլ լավ են սերտել։ Դիմացկունություն, ուժ ու մեծ կամք պահանջող թեթև ատլետիկա մարզաձևով են զբաղվում։ Պարապում են անկախ եղանակային պայմաններից, որովհետև մարզիկի համար կարևոր է ոչ թե բարենպաստ պայմանների փնտրտուքը, այլ անկախ հանգամանքներից նպատակին հասնելը։ Նրանք վերջերս վերադարձան Վանաձոր քաղաքում կազմակերպված Երևանի ատլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի ձմեռային բացառաշնությունից բավական լավ արդյունքներով։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել սպորտմոլորակ հաղորդաշարի տաղավարում, ներկայացեք։ Անգելինա Ավաքյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոնուհի, ինչպես նաև Իրանի երակի չեմպիոնուհի, մասնակցել եմ Սերբիայի խաղերին, կրոսավասքին եւ ունեցել եմ մեծ հաջողություններ։ Անգելինա, ինչպես հայտնվեցիր սպորտում առհասարակ եւ ինչու ընտրեցիր հենց թեթև ատլետիկան։ Ես մրցունեի մասնակցում էի դեռ 5-րդ դասարանից, բայց չէի պարապում, իտալիա ինչ պարապում եմ, եկա Ստեփանակերտ մրցումների, տեսան ինձ, որ մեջ կա պոտենցիալ, այդ ուժը, եւ ինձ հետ զրուցեցին, որպեսզի ես գամ այստեղ պարապեմ։ Ինքդ այդտեղից չես։ Չէ, Մարտունու շրջանից եմ, Թաղավարտ գյուղից։ Եկել եմ, այստեղ պարապել եմ, մի տարի ինչ պարապում եմ եւ այս ընթացքում հասել եմ մեծ հաջողություններին։ Իրոք մի տարի պարապելու ընթացքում հասնել նման հաջողությունների շատ գովելի է։ Սպորտը իհարկե ոչ միայն ֆիզիկապես է կոփում, մարզաձև ընտրելուց բացի հաջողություններից աշխատասիրության եւ այլնի շնորհիվ։ Ինչ է տվել քեզ սպորտը։ Սպորտում հայտնված մարդը ընդհանրապես ինչպես է փոխվում։ Սպորտում հայտնված մարդը ոչ միայն փոխվում է ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես։ Նա կարողանում է հաղթահարել ամեն մի դժվարություն։ Ձանա Ազումանյան, Հայաստանի չեմպիոն քաղաքի։ Պարապում եմ արդեն երևի 2 տարի։ Առաջին մրցումից մասնակցել եմ երևի մի ամսա պարապողի Հայաստանի պատանի չեմպիոնատին։ Գրավել եմ առաջին տեղը, շատ զարմացած էի։ Ներուժը կա ուրեմն, եթե մեկ ամիս պարապելուց հետո առաջին տեղը գրավել։ Կյանքը կապում եմ սպորտի հետ, կրթությունս էլ է կապված դրա հետ։ Այսինքն որպես նախասիրության չես վերաբերում սպորտին։ Ոչ, պատրաստ եմ դառնալ մարզիչ։ Այսինքն պատրաստ ես նաև ստացած գիտելիքներդ փոխանցել։ Ինես Ավարդանյան, Հայաստանի կրոսավասքի չեմպիոնուհի, մասնակցել եմ Իրանի 48-րդ համաիգական խաղերին, որտեղ մի հատ առաջ տեղ ունեմ։ Պարապում եմ թեթև ատլետիկայով արդեն 3 տարի։ Մի քանի ամիս պարապելուց հետո մասնակցել եմ Երևանում տեղ ունեցած 6-րդ համաիգական խաղերին, որտեղ էստաֆետային մրցումում գրավել ենք 3-րդ տեղը։ Ուզում եմ կյանք զգապել սպորտի հետ։ Աղջիկներ, մեկ այլ բան է պարապել քով տարածքում, մեկ ուրիշ բան է մասնակցել մրցումների այն էլ երկրից դուրս։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է երկրից դուրս մրցումներին մասնակցելը, այլ երկրների հետ միասին, առավել եւս մեր փոքրիկ պետությունը ներկայացնել։ Ինչպիսի զգացողություններ է առաջացնում։ Դա մեզ համար պատիվ է, որպեսզի ներկայացնենք Ղարաբաղը, եւ շատ ուրախանում ենք, որ կարողանում ենք մեր դրոշը բարձրացնել ուրիշ երկրներում։ Երևի նաև պատասխանատվություն է։ Հպարտանում ես նրանով, որ կարողանում ես բարձր պահել քո երկրի, քո հայրենիքի պատիվը։ Սպորտում բնականաբար լինում են ոչ միայն հաղթանակներ, այլ նաև պարտություններ։ Մարզվելու ընթացքում ձեզ հետաքրքիր է սովորեցնում են ինչպես տանել պարտությունը։ Իհարկե, այո, օրինակ 6-րդ համաիգական խաղերին մեծերի հետ մրցելիս ինձ շատ մեծերի, ես գրավել եմ 4-րդ տեղը, ճիշտ է պարտվել եմ, բայց դա նույնպես ինձ համար հաղթանակ էր, եթե մեծերի հետ գրավել եմ 4-րդ տեղը, դա շատ դկտաճի աշխատանքի շնորհիվ։ Այս ամենայնիվ աշխատանք է, թե նույնիսկ տեղ չգրավես, միևնույն է աշխատել ես։ Այո։ Նեսա դու չկասես։ Դու հաղթանակ տարած մարդ ես, ու գիտես դա ինչպես է լինում։ Ու միևնույն ժամանակ երևի պետք է իմանալ, որ պարտությունը դա բոլորովին էլ սարսափելի բան չէ։ Որ պարտվում եմ, միշտ ասում եմ, հաջորդ անգամ ոչինչ, մի հատ բարձր կգանեմ։ Նաև ինչ որտեղ ինձ թվում է, պարտությունը շարժիչ ուժ է, որպեսզի տեղում չդոփես, ձգտես ավելին։ Որ պարտվում ես, մտածում ես, որ գնամ ավելի լավ եմ պարվելու, որ մենք անգամ չթողնեմ, որ ինձ հաղթեն։ Արդեն կա պարտվում, ես հաղթում եմ սպորտից, բայց չէ, մենք պիտի հաղթենք։ Այսինքն բնավորություն է դա ստիրակվում, կարելի է այսպես ասել։ Հենց այդ կորնշած, եթե մեկ պարտությունից հիասթափվում է, դա արդեն սպորտային բնավորություն չէ։ Սպորտային բնավորությունը հենց այն է, որ պարտությունից չընկրկես։ Հակառակ ավելի ուժ է հավաքից եւ կանքի ուժ ունենալ եւ ավելի ճիշտ դժվարը կորպարտում է ստամնա դժվար բանն է, բայց դա պիտի ուժը հավաքից եւ փորձես մի կանքան փորձես ուժը հետ ամեն կերպ։ Աղջիկներ, յուրաքանչյուրը ձեզ համար ինչ փոփոխություն եք զգացել այդ տարիները, որ դուք արդեն սպորտում եք, ինչ են փոխել անձնապես ձեզ համար։ Մեր աշխարհայացքը փոխվեց տարբեր ոլորտներում։ Այսինքն կյանքի նույնպես սկսել եք ուրիշ աչքերով նայել։ Այո։ Բնավորության փոփոխությունները ավելի են կոպվել, ֆիզիկապես եւ հոգեպես կոպվել ենք։ Գուցե հենց այդ պարտվելուց չհիասթափվելու այդ կարողությունն այդ կյանքում է կիրառում։ Այսինքն շատ դժվարություններ են լինում, բայց հիշում ես, որ դու սպորտում այս կերպ ես վարվում, ինչու նույն կերպ չվարվել նաեւ կյանքում։ Աղջիկներ, կհիշեք ձեր ամենադժվար մրցումները, ամենաառաջին ու դժվար, գուցե որտեղ հաղթանակը շատ դժվար է տրվել։ Հայաստանի պատանիների չեմպիոնատին ենք մասնակցել, որը գլխավոր մրցումներից մեկն էր համարվում եւ մենք կարողացանք այդտեղ ցուցաբերել մեծ արդյունքներ եւ կարողացանք հասնել հաջողությունների, որը մեր նպատակներից մեկը եղավ։ Իսկ կոնկրետ թեթև ատլետիկայում ի՞նչն է ամենադժվարը։ Ամեն սպորտը իր դժվարությունները ունի, բայց ես գնդի հեռան եմ բարապում, պիտի շատ ուժեղ լինես։ Ֆիզիկական տվյալներով։ Ֆիզիկական տվյալները պիտի ուժեղ լինես։ Իմացքում պիտի լինես ծրտին, մանավանդ որ Ղարաբաղում տենց տեղ չկա, որ ձյունկա ասենք, փակտացում չկա, որ ձյունկա պարապենք մենք, ծրտին էլ պիտի դիմանք։ Ձյունին էլ ենք պարապում ստադիոնում։ Այսինքն պետք է ֆիզիկապես առողջ լինել ամեն դեպքում։ Աղջիկներ, դուք վերջերս եք վերադարձել Երևանի ատլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի ձմեռային բաց առաջնությունից։ Ցանկանայի այդ մասին խոսենք, վերադարձել եք տեղեր գրաված, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ բոլորին, եւ կցանկանայի մի քիչ մանրամասնեք։ Անգելնա, մասնակցել եմ Երևանի ատլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի բաց առաջնությանը, վազել եմ 800 մետր վազքատարածությունը, որտեղ 2:30 արդյունքով գրավել եմ առաջին տեղը։ Դժվար էր։ Այո, դժվար է մեզ համար, քանի որ մենք չունեինք այդպիսի պայմաններ, չէինք պարապել այդպիսի պայմաններում, եւ տեղը նույնպես, քանի որ բարձր լեռնային գոտի էր եւ օդը մի քիչ սուր էր եւ սովոր չէինք այդպիսի վայրին, մեզ համար դա նույնպես դժվարության մի մասն է։ Իսկ ովքեր էին, միայն Հայաստանն էր մասնակցում եւ Արցախը։ Այո, Հայաստանի տարբեր մարզեր։ Դանա դու ինչ կասես։ Գրավել եմ 2 տեղը, հրել եմ 923 հաշվով, ճիշտ է, իմ ամենալավը չէր։ Ամենալավ արդյունքը չէր։ Ոչ, ամենալավ արդյունքը չէր, շատ վատ էին զգում, բայց դե ոչինչ, նույնիսկ անգամ կարողանամ առաջին գրավել։ Մենք այսօր խոսում ենք այն մասին, որ պարտությունները ուժ են տալիս նաեւ հաջորդ անգամ ավելի մեծ հաղթանակ գրանցելու։ Վազել եմ 1500 մետր, այդ տարածքում մի քիչ դժվար է երկար տարածքները վազելը, իմ լավ արդյունքով չեմ վազել, բայց դե հույս եմ պահում, որ մյուս անգամ ավելի լավ կլինի։ Համենայն դեպս դատարկաձեռն չեք վերադարձել, հելի արդյունքներ գրանցել եք եւ դա շատ գովելի է ու շատ լավ է։ Եթե իրոք լրջորեն սպորտային կարիերա եք ուզում անել եւ պատրաստ եք մարզել երեխաների, ձեր փորձը փոխանցել եւ այն, ի՞նչ սկզբունքներով կդաստիրակեք, կմարզեք ձեր սաներին հետագայում, ջանա։ Եվ ինչպես մեր մարզիչը, ինքը շատ բարի է մեր նկատմամբ, շատ հոգատար ազնվորություն է։ Գոհ ենք, ամենալավ մարզիչն է ինքը։ Նախ երևի մենք մարդկային հարաբերությունները երեխաների հետ բանորեն պիտի երեխաներին այդ լավնես։ Ինքը ոչ թե միայն մեր ընկերանս, այլ նաև մեր երկրորդ հայրը։ Շնորհակալ ենք նրան, որ մեզ հասցրեց այսպիսի արդյունքներին։ Սկզբում ինքը մեզ այս աստիճանի հասցրեց, սկզբում մենք որ թույլ էինք բազում, ինքը մեզ տարեց, որ փորձենք, իմանանք, դրանից հետո ավելի ուշ ստացանք ու ուզեցինք, որ ավելի շատ մրցումների մասնակցենք։ Իսկ խստություն չի պահանջվում սպորտսմենի համար։ Եթե խստություն չպահանջի, երևի արդյունքներն էլ այսպեսին չեն լինի։ Ինքը խիստ է նաև։ Բոլորից դատ խիստ է։ Այսինքն պետք է համադրել, իստում է երևի լավ մարդկային հարաբերությունները, նաև խստությունը, որովհետև կանոնակարգված ռեժիմը, սնունդը եւ այլն ամեն ինչ մեծ նշանակություն ունի, չէ՞, մարզիկի համար։ Այո, սպորտում պիտի քո սնունդը նորմալ լինի, նորմալ ասենք։ Նաեւ ռեժիմով հանգստանալ, պարապել, հասցնել դպրոցը, դասերը, պարապմունքը։ Դժվար է համատեղել։ Շատ դժվար է միմյանց հետ դասը չենք հասնում իրար հետ, բայց եկ կարողանում ենք սովորել, սովորենք այդ դժվարությունների։ Այսինքն եթե կա նպատակ, կա նաեւ իրագործելու ճանապարհ։ Աղջիկներ, հաջողություններ եմ մաղթում ձեզ, հետագայում թող արդյունքները ավելի լավ լինեն եւ հուսամ, որ կհասնեք ձեր բոլոր նպատակներին եւ թեթեվ ատլետիկան կզարգանա Արցախում նաեւ ձեր շնորհիվ։ Ինչ կմաղթեիք բոլոր մարզիկներին, անկախ մարզաձևից, որ նրանք ընտրել են, կամ ինչ խորհուրդ ունեք տալու։ Բոլորին կմաղթեի իրենց մարզաձևերում, որպեսզի ունենային հաջողություններ եւ բարձր պահեին իրենց հայրենիքի պատիվը։ Ձանա, բարձրացնես չեմ գծվեն, ամենա կարևորը է դա։ Պինդ լինեն, չհուսադրվեն, միշտ ձգտեն լավի։ Սպորտմոլորակն է եթերում, բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Աշխարհի նախկին առաջին ռակետ Ռոջեր Ֆեդերերը դարձավ թենիսի Ավստրալիայի բացառաշնության եզրափակչի առաջին մասնակիցը։ Կիսաեզրափակչում 35-ամյա շվեցարացին 5 սեթում դժվարին հաղթանակ տարավ իր հայրենակից Ստեն Վավրինկայի նկատմամբ։ Առաջին երկու սեթերում հաղթեց Ֆեդերերը, սակայն հաջորդ երկու սեթերում Վավրինկան հավասարեցրեց հաշիվը։ Վերջին սեթում ուժեղ գտնվեց մեծ սաղավարտի մրցաշարերի 17-հատկի հաղթողը 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3։ Մրցախաղը տևեց 3 ժամ 4 րոպե։ Ֆեդերերը 6-րդ անգամ կխաղա Ավստրալիան Օփենի եզրափակչում։ Բացի այդ, նա 28-րդ անգամ նվաճեց մեծ սաղավարտի մրցաշարերի եզրափակչի ուղեգիր։ Մյուս կիսաեզրափակչում այսօր կհանդիպեն Ռաֆայել Նադալը, Իսպանիա, և Գրիգոր Դիմիտրովը, Բուլղարիա։ Չեխիայի Օստրավա քաղաքում մեկնարկած գեղասահքի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Անաստասիա Գալուստյանը 10-րդ տեղն է գրավել կանանց մենասահքի կարճ ծրագրում եւ իրավունք է նվաճել շարունակել պայքարը ազատ ծրագրում, որը տեղի կունենա այսօր։ Կարճ ծրագրում առաջին երկու տեղերը գրավել են ռուսաստանցիներ Եվգենիա Մեդվեդևան եւ Աննա Պոգորիլայան, երրորդը իտալացի Կարոլինա Կոստներն է։ Տղամարդկանց մենասարքում Հայաստանը կներկայացնի Սլավիկ Հայրապետյանը, պարային զույգերի մրցաշարում Թինա Գարաբեդյան, Սիմոն Սենեկալ զույգը։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի կիսամիջին քաշային կարգում WBA-ի վարկածով աշխարհի կանոնավոր չեմպիոն ռուսաստանցի Դավիթ Հովանեսյանը ամերիկացի Լամոնտ Պիտերսոնի հետ կմենամարտի փետրվարի 18-ին ԱՄՆ-ում։ Պիտերսոնը WBA եւ IBF վարկածներով աշխարհի նախկին չեմպիոն է առաջին կիսամիջին քաշային կարգում։ Կարիերայի ընթացքում նա հաղթանակ է տարել նաեւ հռչակավոր բրիտանացի Ամիր Խանի նկատմամբ։ Պիտերսոնը ունի 34 հաղթանակ, որոնցից 17-ը նոկաուտով։ 3 պարտություն է կրել, 1 մենամարտ ավարտել է ոչ ոքի։ Նախորդ մենամարտում հայտնի ամերիկացի Շեյն Մոզլիին հաղթած Ավանեսյանը կարիերայի ընթացքում տարել է 22 հաղթանակ, 11 նոկաուտ, կրել է 1 պարտություն, 1 անգամ էլ գրանցել է ոչ ոքի։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի գործող չեմպիոն Քլիվլենդը կրեց երկրորդ անընդմեջ պարտությունը։ Մրցակիցը Սակրամենտոն էր, որն առավելության հասավ լրացուցիչ ժամանակում 116-112։ Քլիվլենդի առաջատար LeBron James-ը դարձավ Triple-Double-ի հեղինակ եւ վաստակեց 24 միավոր։ Փոխ-չեմպիոն Golden State-ը Kevin Durant-ի 33 եւ Stephen Curry-ի 28 միավորների օգնությամբ 113-103 հաշվով ուժեղ գտնվեց Charlotte-ից։ Russell Westbrook-ի 27 միավորներն ու այս մրցաշրջանում 23-րդ Triple-Double-ն Oklahoma-ին օգնեցին հաղթել Նոր Օրլեանին 114-105։ Դա Oklahoma-ի առաջատար 60-րդ Triple-Double-ն էր կարիերայում։ Հոլանդիայի Վեյկանզե քաղաքում ընթացող Tata Steel Chess Supermrցաշարի 10-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սպիտակներով առավելության է հասել հունգարացի Ռիչարդ Ռապորտի նկատմամբ եւ 6 միավորով բաժանում է ընթացիկ 2-ից 6-րդ տեղերը։ Այս տուրից հետո նույնքան միավոր ունեն նաեւ աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը, ռուսաստանցի Սերգեյ Կայակինը, չինացի Յի Վեյը եւ ուկրաինացի Պավել Էլյանովը։ Միանձնի առաջատարն ամերիկացի Ուեսլի Սոնն է, որը 10-րդ տուրում պարտության մատնեց Լեհ Ռադոսլավ Վոյտաշեկին։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, սիրելի ունկնդիրներ։ Մեր մարզիկներին շարունակական հաղթանակներ ենք մաղթում, կամք ու մշտանորոգ ձգտում, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։